السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. نغزان كتك إيمان بعد يكمي الله تبارك وتعالى نكم تكيا سلنا سلام انتم صلى الله عليه وسلم فمجن أهل ذاك نما صحاب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا تكفيتا كتنجي يوم فكسف يمشو. فأما موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى التوحيد وأهميته في الإسلام. موضوع خطبيته يليو وإذنياك الله سبحانه itazungumzia suala zima la tauhid na umuhimu wake katika Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, at-tauhid lughatan ja'alu shay'a wahid ghayra mutaaddid. Ulama wa lugha wanasema ya kwamba tauhid ki lugha ni kukifanya kitu kuwa kimoja, ghaira mutaaddidin, kisichokuwa na idadi nyingi, bali kikawa kimoja peke yake. Kilugha utakuwa ikilugha inaitwa tauhid. Ithlaan ama kisheria, huwa al-imanu bi anna Allah wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi la sharika lahu fi mulkihi وتدبيره، وأنه وحده المستحق للعبادة فلا تصرف لغيره. كشريعة توئيدي ونوشوني ونسيما نكواميني يقوم بأ الله سبحانه وتعالى من موجك كذاتياك، كذلك كذك صفزاك، كذلك كذك بتنوياك، هانم شريك الله كذك فلمواك na katika uendeshaji wake mambo. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kustahiki ibada. Fala tusrafu li ghairi, haipeleki ibada kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine kwa ufupi wa taarifu hii wakasema huwa ifradu Allah ta'ala bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika suala zima la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, muislam katika maisha yake anapomweka mbele mola wake katika haja zake binafsi na haja za kiulimwengu na haja za kijamii, huyo anakuwa ni muwahid, ni mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na anapoimuingiza Allah katika maisha yake kwa ibada na utii na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. umma umegawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza al-muwahidun, ni wale watu wa tauhidi, na kundi la pili al-mushrikun, ni wale watu wa shirki wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha la yazalu al-ardu baina shirki wa tauhid illa an yarisa Allah al-ardu wa man 'alayha. Haitoacha vita kuendelea baina ya watu wa tauhid na baina ya washirikina, baina ya tauhid na baina ya ushirikina. Vita itadumu mpaka siku ambapo Allah ataiondosha ardhi na wale waliopo katika ardhi hii. Watu wa tauhid wanamtegemea Allah, wanamwabudu Allah, maisha yao wameyaweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika ibada na katika hifadhi, katika maombi, katika dua na katika kila jambo, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi ina umuhimu mkubwa sana, na jamii ina uharibifu mkubwa sana itakapokuwa tauhidi imekosekana katika jamii hiyo. Kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, jamii ambayo hakuna maasi, watu hakuna ujambazi, hakuna wizi, hakuna kuuana, hakuna kuporana, haya yote hakuna katika jamii hiyo, lakini kuna shirki, watu hawamwabudu Allah, watu wanamshirikisha Allah, jamii hii ni mbaya zaidi kuliko jamii ambayo yatapatikana mambo haya alafu watu wakawa wanampwekesha Allah na wala hawamshirikishi Allah. Ayuha nasu ibadallah, ahamiyatu tauhid, umuhimu wa tauhid katika Uislamu umetajwa kwa sampuli kubwa sana, na Waislamu wametakiwa wajinyenyekeze na wajielekeze na wajidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za kujidhalilisha. Fa huwa awwalu wajibin ala al-'abdi an ya'rifa rabbahu, wa tauhid ndio jambo la kwanza, ndio wajibu wa kwanza kwa mja. Mja jambo la kwanza anawajibika amtambue Mola wake subhanahu wa ta'ala, wa ayuwahidahu jalla wa ala, na ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, lianna hadha huwa alghayatu min alkhalqi, kwa sababu hili ndilo lengo la kuumbwa sisi wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na wanadamu isipokuwa niliwaumba kwa lengo moja tu, isipokuwa niliwaumba kwa lengo la wapate kuniabudu. Wana wachuoni wanasema, walaula hadhihi alghaya ma khalaqa Allahu Adam, na pasina lengo hili Allah asingemuumba Adam. Fahuwa awwalu wajibin wa awwalu amrin fi kitabillah, ndiyo wajibu wa kwanza na ndiye amri ya kwanza Allah kuamrisha katika Qur'ani. Unaposoma Qur'ani msahafu kuanzia mwanzo wa juzuu suratul Fatiha unakwenda hivi, hautokutana na amri yoyote isipokuwa amri ya kwanza ni tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika amri ya kwanza, anawaamrisha watu, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Awwalu amrin fi kitabillah at-tauhid, amri ya kwanza katika kitabu cha Allah ni tauhid. Anasema Allah, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, mola ambaye amekumbeni nyinyi na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu wa kweli. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaleta katazo la kwanza ambalo ukisoma Qur'ani katika msafu kuanzia suratul Baqara kuja hivi, hautokutana na katazo isipokuwa la kwanza litakuwa hili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, na wala msimjalie Allah miungu mingine, ni shirki hiyo, hali ya kuwa nyinyi mnajua. Wa shirku huwa dhiddu tauhid, na shirki ndio kinyume cha tauhid. أيها الناس عباد الله التوحيد هو حق الله على العباد توحيدي ليو حق يا الله سبحانه وتعالى إليوكو فواجا pindi ambapo mja anapovunja tauhidi basi amevunja ile haki ya Allah iliyomwajibikia yeye basi pasi na shaka na Allah atavunja haki ya mja huyo iliyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah an muadh bin jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridban nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala imari muadh bin jabal anasema nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ala himarin tukiwa juu ya mnyama tumempanda punda yukalu lahu Ufayr anaitwa kwa jina la Ufayr warabu walikotiwa kwa majina wanyama fakala mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ya Muaz ewe Muaz hal tadri haqqullahi ala ibadihi وما حق العباد على الله لفظ نتاج يا امام البخاري لفظ اليوني سنه يا امام مسلم je unajua ni ipi haki ya Allah iliyopo kwa waja wake na ipi haki ya waja iliyopo kwa Allah qultu muadh anasema nikasema Allah wa rasuluhu aalam Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi ambapo wanaochoni wa akida wanasema walikuwa wakitumia maswahaba tamko hili Allahu wa rasuluhu aalam lamma kana nabiyullahi ayyan pindi alipokuwa mtume wa Allah yuko hai falamma mata alipokufa likaondoshwa wa rasuluhu aalam ikabakia kusema wallahu aalam peke yake kusema wa rasuluhu aalam ni makosa wakati huo ayuha nasu ibadallah hudhaifa anasema muadh anasema Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi قال النبي صلى الله عليه وسلم كما انبيا معاذ فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا اخرجه الامام البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كما انبيا معاذ بن جبل حق يا الله اليوفو كذيومبه viumbe wanachotakiwa ili watekeleze haki ya Mola wao aliyowaumba wamwabudu yeye Allah na wasimshirikishe na chochote na watakapotekeleza hilo ndipo haki yao wataipata kwa Mola wao Allah atomwadhibu yoyote ambaye hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah at-tauhidu huwa al-ghaya min irsali ar-rusul tauhidi ndio lengo kubwa la kutumwa mitume لولا التوحيد ما ارسل الله الرسل فسينا كويفو توحيد الله asinge wapeleka mitume الله سبحانه وتعالى نسمى في القران ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت nakika tumempeleka katika kila umma mtume tukamwambia awaambie watu wake waamwabudu الله na wajiepushe na tawhid كذلك مثل ما تنى الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعتكم فلكم كما يوتي قبل ياكو اسفكوا تريم فوحي تريم وانبيا يقوان بوانبيا وتواكو وان يبود ميمي نوالا وسن شركيشي kuanzia nabii Nuhu mtume wa kwanza mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuletwa mtume yeyote katikati isipokuwa aliamrishwa suala la tauhidi aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah hili ndilo lengo la Allah kuwatuma mitume mwenye kuvunja heshima hii ya Allah amevunja heshima kubwa sana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa khair ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انا اسمع ده جambo bora ambalo nimeisema mimi Muhammad na manabii waliopita kabla yangu hakuna jambo bora tuliwe kusema kushinda hili ya kwamba hapana mola aabudiwaye kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala lahul mulku wa lahul amd الحمد وكيه كل من سفنجيما نزاكي وهو على كل شيء قدير نيه الله جوية كلا كيسو نمويزة هذه من الجنب بورا أمبالو نتومة والله مرسيما نما نبي وليوبيتا ومرسيما kwa muwahid anabaki katika kauli hii hautomkuta anairizi kwenye kifua chake hautomkuta anairizi katika shingo yake hautomkuta mtoto wake aliyemzaa anamvesha mabangi na mairizi katika mwili wake anahitakiji kwamba hii ni tiba na hii ni kinga kwa mtoto huyu ayuha nasu ibadallah jamiul anbiya'i warrusul bada'u da'awatahum bitauhid mitume wa Allah wote na manabii wa Allah wote walipoanza kuwalingania watu wao walianza kuwalingania swala zima la tauhidi kwa sababu ya uzito wa jambo kama hili ukitekeleza ibada zote katika Uislamu ukakosa hili ibada zako zote zinakuwa ni habaa am mansura ni vumbi lililopeperushwa hazina manufaa hata kidogo na wewe kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza mitume kulilingania wadhalla sallallahu alayhi wasallam fi makkah 13 sana la yad'u ila shay'in illa tauhid mtume sallallahu alayhi wasallam amebaki katika mji wa makkah miaka 13 hakuna da'wa anayowalingania watu hakuna kitu kingine anachowalingania watu isipokuwa anawalingania tauhid peke yake miaka 13 mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya da'wa ya tauhid أيها الناس عباد الله وكان يعلم أصحابه نالكوا في وفندش مصحابه ويربيهم على توحيد الله نأتي وليك التصحال لكم فجش الله سبحانه وتعالى وقال لابن عباس نسك موجة متمثى سلم على منبي عبد الله بن عباس يا غلام ايوه كيانا na gulam katika tamko la Kiarabu ni kabla albulugh ni umri ambao mtoto anakuwa nao kabla ya kubali kwa maana ya kwamba hata watoto wadogo mtume aliwakazania katika tauhid anamwambia ewe kijana inni uallimuka kalimat mimi nakufundisha wewe maneno ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ akiwa nyuma ya mnyama amepanda na sahaba huyu akiwa mdogo anamwambia ewe kijana na kufundisha maneno muhimu sana yazingatie ihfazillaha yahfazka muhifadhi Allah na naye Allah atakuhifadhi ihfazillaha tajidhu tujahaka muhifadhi Allah utamkuta mbele yako katika lafzi ya Muslim imekuja tajidhu amamaka utamkuta mbele yako idha sa'alta utakapotaka kuomba una shida fas'alillah muombe Allah wa idha sta'anta fasta'in billah na utakapotaka msaada taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala natambua lau kama umma utakusanyika ili wakudhuru ili wakunufaishe hawato kunufaisha isipokuwa kwa kitu ambacho Allah ameandika kwako na kama watakusanyika ili wakudhuru hawato kudhuru isipokuwa kitu ambacho Allah amekiandika dhidi yako rufi'atil aqlam kalamu zimeshainuliwa wajaffati suhufu na nyaraka na karatasi tayari zimeshakauka hukumu ndio hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yatawalla sarai nakuhusieni tena na kuhusia nafsi yangu كمشى الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله موضوعكم التوحيد وأهميته في الإسلام توحيدي نأمهمواك كتكاء الإسلام أيها الناس عباد الله التوحيد هو أول ما يدعى إليه توحيدي ديو جامب لفوانزا أمبال أنتو أنا فتاكك والنجنيواتو أنا تكيوى أعانزي نصلهي لتوحيد لقد فلقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا دعوتهم للناس بالتوحيد نتوما صلى الله عليه وسلم أمي وفنديش مصحابة ونقطاك فولنجني واتو وأنزين صلاه للتوحيد فلما أرسل معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وأمره فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله تعالى. متوم صلى الله عليه وسلم عليكم توم معاذ بن جبل رضي الله عنه عند يمن أكوى مليم أكوى قاضي من يكوكم من بياو أكوى من يكتوفات وكتك مسألة يدنياو. متوم صلى الله عليه وسلم عليكم بي معاذ إنك تأتي كترم يقول إنك تقدم لكن تصوم رواية قال إنك تأتي wewe unawaendea kauman watu ambao min ahli alkitabi katika watu waliopewa kitabu. Unakwenda kuwa mwalimu, unakwenda kuwa kadhi, unakwenda kuwa mufti kwao. Falyakun awwal ma tad'uuhum ay wahidullah, liwe jambo la kwanza utakalowalingania walinganie waje kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari, ameipokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa dawa ya kwanza mtu anapotaka kumlingania, anza kumlingania tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhidu shartun liqabuli al-amal as-salih wa intifai al-'abd bihi fi ad-dunya wal akhirah. Tauhidi ndio jambo la kwanza, tauhidi ndio sharti la kukubaliwa kwa matendo ya mja na anufaika nayo duniani na akhera. Ikiwa ana tauhidi, hata kama atajenga misikiti, hata kama atachimba visima, hata kama atatoa sadaka kiasi wezacho, hata kama atapeleka maujaji 1,000 kwa kila mwaka, ikiwa ana tauhidi, matendo yake yote hayatohesabika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu al-Isra ya nambari 19, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنا سمع الله سبحانه ومن أراد الآخرة نيوتي أتكفاني متندو هكو كتراجي كفت آخرة كفت فيفو يا الله سبحانه وتعالى وسعى لها سعيها نأكيفاني جهودي نوصيك وهو مؤمن شرط مهيري hali ya kuwa juhudi hizo anafanya akiwa ni muumini. Kama atajenga misikiti ajenge, wa huwa mu'minun, akiwa ni muumini. Kama atachimba kisima achimbe, wa huwa mu'minun, akiwa ni muumini. Lazima agote katika sharti hili. Akilikosa sharti hili hawezi kupata malipo ya mbele. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa ulaika, hao watakaofanya hivyo kana sa'yuhum mashkura, zile juhudi zao ndio zitakuwa zenye kushukuriwa, watakuja kushukuru kwa malipo atakayopewa kwa zile juhudi walizozifanya. Lakini atakayefanya juhudi hizi hali ya kuwa si muumini hawezi kukuta chochote kile mbele ya Allah. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah anasema katika nyingine, tunayatangulia matendo yao mema waliyofanya makafiri na washirikina, alafu tunayafanya kuwa ni vumbi lililopeperushwa, halina faida yoyote ile kwao. Ina maana Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipoulizwa katika jihadi ya Afghanistan, baadhi ya makafiri ambao walitaka kwenda kulipua ngome au meli ambayo wako Waislamu, mmoja alitumwa, aliambiwa nenda kalipue pale. Ulikuwa na Waislamu watoto, ulikuwa na wanawake, ulikuwa na wanamama. Akaondoka akiwa katikati, moyo wa binadamu ukamjia, akaamua ajilipue mwenyewe, bora yeye kuliko kuwa watu wasiokuwa na hatia. Akapelekea usalimi Sheikh Ibn Baz, unasemaje huyu amali hii itamsaidia mbele ya Allah? Akasema kama pepo amejenga baba yake itamsaidia. Kwa maana kwa sababu si Muislamu, hata kama akafanya juhudi kiasi gani hawezi kupata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa, al-Qur'an kulluhu yad'u ila tahqiq at-tauhid, na Qur'ani yote inalingania katika kuhakikisha tauhid, wala wazimihi na kulazimiana na tauhid. Kila aya unayosoma kwenye Qur'an imekuja kwa lengo la tauhid. Ukisoma aya ya sala, lengo la sala watu waabudu Allah ndio lengo lake. Ukisoma aya ya zaka, zaka lengo lake ni mtu kutakasa nafsi yake na shirki na baghi, na hiyo ndiyo tauhid. Unapokwenda masala ya haji, haji mtu lengo lake kumkabir na kumtukuza mola wake na kuona neema za mola wake, ni tauhid. Unapoingia katika masala ya utoaji wa sadaka, aya zote za Qur'ani zinazungumzia tauhid. Kama ni aya, kama ni visa vya manabii, utaambiwa visa vya watu walioasiki tauhidi na walioyapata. na kama visa vya makafiri, visa vya watu waliopinga tauhidi na waliopata, Qur'ani nzima inalingania tauhidi. Ayuha nas ibadallah, qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih, amesema al-imam ibn al-qayyim katika kitabu chake madarij as-salikin, anasema hivi: inna kulla ayatin fi al-qur'an فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. أنا سمع رحمه الله آية زوتك القرآن زنا فنغمانا توحيد بس تكوت آية هيو إن تو شهيد في التوحيد أو آية هيو إن كوجيا فلنغانيا على زيما لتوحيد. فتو نندف لكني وسبب يمودا تتيشي هفا كتك كوليزا من نهاية لابن القيم رحمه الله تعالى. مؤمن Muislamu wa kweli mwenye kumpenda Mola wake na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, lazima ahakiki tauhidi kwanza yeye mwenyewe binafsi, ahakiki tauhidi kwanza kwa mkewe, ahakiki tauhidi kwanza kwa familia yake. Lakini ajaban min al-ujab, leo katika nyumba ya Muislamu, katika gari la Muislamu, unakuta kuna kinga ameiweka hilizi, au utakuta katika mtoto aliyemzaa mkononi mwake amemfunga saa ya kitoto ambayo ni hirizi, au shingoni mwake amemvisha cheni ambayo ni hirizi. Tauhidi haina nafasi katika maisha yake. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم.